9 taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Najpierw serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Wojewoda łódzki nie wygasi mandatu, prezydent Łodzi, ale tylko dlatego, że za chwilę kończy się kadencja Hanny Zdanowskiej. Podwykonawcy Astaldi zapowiadają protesty jutro, między innymi na budowie warszawskiego metra. Kosze na śmieci mają zniknąć z ulic Grudziądza, teraz będą podziemne pojemniki. Hanna Zdanowska jako osoba prawomocnie skazana nie może być prezydentem miasta, tak uważa wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Jednocześnie jednak informuje, że nie wygasi jej mandatu. I tłumaczy dlaczego. Gdyby nie fakt, iż kadencja pani Hanny Zdanowskiej jako prezydenta miasta Łodzi dobiega końca, naturalnie wszcząłbym postępowanie zmierzające do wygaszenia jej mandatu. Jedynie dlatego, iż właśnie ze względu na koniec kadencji postępowanie takie nie mogłoby zostać ukończone, zaniechałem takiego kroku. Według wojewody ewentualne zwycięstwo Zdanowskiej w wyborach musiałoby doprowadzić do wielu problemów, w tym poważnych komplikacji prawnych dla łódzkiego samorządu. Dlatego zaapelował, żeby zrezygnowała z kandydowania. A po oświadczeniu wojewody swoje stanowisko przedstawiły władze miasta. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Strela, który należy do Komitetu Wyborczego Hanny Zdanowskiej, mówił tak. Wojewoda łódzki odczytał z kartki przekaz polityczny z ulicy Nowogrodzkiej. Wyglądało to tak, jakby został do tego zmuszony. Próbuję wmówić mieszkańcom Łodzi, żeby nie głosowali na Hannę Zdanowską. My dzisiaj bardzo wyraźnie podkreślamy. Imię Hanna, nazwisko Zdanowska 21 października będzie na karcie wyborczej. Pod koniec września sąd uznał Zdanowską za winną poświadczenia w 2008 roku nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na karę 20 tysięcy złotych grzywny. Zgodnie z kodeksem wyborczym obecna prezydent może startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym. W takim wypadku wojewoda może wnioskować o wygaszenie mandatu Zdanowskiej. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. Jeśli Rada się nie zgodzi, wojewoda rozporządzeniem zastępczym wygasza mandat. To rozporządzenie z kolei podlega zaskarżeniu do sądu. Polskie firmy, które pracowały dla włoskiego Astaldi, zapowiadają protesty. Podwykonawcy drugiej linii metra o 8 rano mają zablokować ulicę Górczewską nieopodal budowanej stacji Księcia Janusza. O szczegółach Cyryl Skiba. Podwykonawcy licznie przyjadą na miejsce samochodami. Utrudnienia będą spore. Główny wykonawca, spółka Astaldi, ma zalegać im z wypłatą 250 tysięcy złotych. Włoska firma mierzy się z problemami finansowymi. Miasto zapewnia jednak, że inwestycja jest zabezpieczona. Mają być wysłane specjalne pisma, w których wszyscy podwykonawcy metra zostaną poinformowani o przysługujących im prawach i możliwościach odzyskania pieniędzy. Podwykonawcy informują też o protestach na drogach krajowych Lublin-Warszawa i Białystok-Rzeszów. To trasy także budowane przez Astaldi. Włoski koncern budowlany ma poważne kłopoty finansowe. Zaczęły się od Turcji, gdzie firma usiłuje sprzedać udziały w wartej 3 miliardy dolarów budowie mostu przez Bosfor. Pogarsza się także sytuacja na włoskim rynku. Jeśli Astaldi nie dogada się z wierzycielami, jej inwestycje mogą posypać się jak kostki domina. W końcu września firma złożyła do włoskiego sądu wniosek o ochronę przed wierzycielami, ponieważ płynność finansowa spółki jest zagrożona. Astaldi przerwało pracę w Polsce. Bez pieniędzy zostali m.in. podwykonawcy budujący trasę kolejową Warszawa-Lublin. Polskie linie kolejowe zadeklarowały, że zapłacą im za wykonane prace, ale prawdopodobnie nie pokryje to wszystkich roszczeń. Do tej pory wierzyciele otrzymali nieco ponad 30 milionów złotych, a długi przekraczają 126 milionów. Śmieci, a dokładniej kosze na śmieci mają zniknąć z ulic Grudziądza w Kujawsko-Pomorskiem. W mieście montowane są podziemne pojemniki, pierwsze pojawią się na Starówce. Pojemniki w ziemi nie szpecą i nie wysypują się z nich śmieci, stąd pomysł na montaż takich urządzeń. Na początek Stare Miasto, gdzie turystów jest najwięcej. Marek Sikora, wiceprezydent Grudziądza. Tak, aby to, co tam jest, już przestało nam szpecić. Wykop robimy jakby poniżej poziomu, na którym stoimy, około 3 metrów. Same pojemniki będą różne, bo będą miały od 2,5 do 4 metrów sześciennych, czyli to będzie kilka razy więcej niż te zwykłe, które sobie stoją na tych czterech kółkach, plastikowe pojemniki. Podjedzie śmieciarka z dźwigiem, wyjmie pojemnik, wysypie na ciężarówkę i wsadzi go z powrotem. Jak pojemniki się sprawdzą, będzie ich więcej. Z Grudziądza Marcin Doliński. Archeolodzy i włoskie media informują, że to jest sensacyjne odkrycie. Do erupcji Wezuwiusza, która zasypała Pompeję popiołem, doszło w październiku 79 roku, a nie w sierpniu, jak przypuszczano dotychczas. Jak to odkryto, o tym Piotr Kowalczuk. Dotychczas sądzono, że do wybuchu wulkanu doszło 24 sierpnia. Tak bowiem w liście do Tacyta napisał historyk Pliniusz Młodszy. Tymczasem dzięki wykopaliskom w jednej z zasypanych budowli, nazwanej Domem Ogrodu, odnaleziono na ścianie świeżo wyremontowanego pomieszczenia zapisaną węglem datę według kalendarza rzymskiego, 17 dni przed 1 listopada. Przypuszczalnie wykonała go ekipa remontowa na zakończenie prac. Oznacza to, że do erupcji Wezuwiusza mogło dojść najwcześniej w październiku. Poza tym znaleziono monetę bitą w 1631 roku. Znaczyłoby to, że wykopaliska w Pompejach prowadzono już w połowie XVII wieku, a nie, jak się powszechnie sądzi, o cały wiek później. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To wszystko teraz. Kolejne informacje w trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce nad Warszawą świeci prosto w okno przy Myśliwieckiej. Dzisiaj zachmurzenie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego. Na Górnym Śląsku, we wschodnich Sudetach, pod wieczór również w centrum okresami duże i tam właśnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-19 stopni, tyle na północnym wschodzie, zachodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Najcieplej około 22 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lepiej, gdy budzisz się tak? Czy tak? A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Media Expert. Polska wśród 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Jak utrzymać tempo? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. UPC rozpoczyna akcję i podaje mecze na okrągło. Doskonałe przyjęcie pakietu. Internet z TV, do którego dołączył dynamicznie Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów. Ale kosmos! Pakietowy hat-trick. Telewizja, kanały Polsat Sport Premium i szybki internet. Za jedyne 89 zł i 98 groszy. Tylko do 19 października. Teraz piłka po twojej stronie. Zadzwoń 813 813 813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Dzisiaj środa, 290 dzień roku. Na zegarach prawie 16.09. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A przed 19 między innymi dostawy gazu w coraz mniejszym stopniu zależne od wschodu. Polska spółka podpisała kontrakt z Amerykanami. Dostawy startują w roku 2022, będą pochodziły z dwóch terminali w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wystartuje w 2022 roku, drugi rok później w 2023 roku. I dostawy od tego momentu będą trwały przez 20 lat. Włamanie i kradzież danych na najpopularniejszym portalu społecznościowym. Pokrzywdzonych 30 milionów użytkowników. Jakiś nieuprawniony podmiot wykradł z Facebooka moje dane, imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, dane dotyczące logowania się, geolokalizacji. To jest po prostu przerażające. Jak postawić krzyżyk, żeby głos w niedzielnych wyborach był ważny? Uwaga, są nowe przepisy.

Zapraszamy do Trójki. Za parę lat, proszę Państwa, będziemy mogli gotować i ogrzewać się gazem ze Stanów Zjednoczonych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało dwie długoterminowe umowy na dostawę tego surowca. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym amerykański gaz będzie różnił się od tego, z którego aktualnie korzystamy? On przede wszystkim ceną ma być tańszy, a chodzi konkretnie o LNG, czyli skraplany gaz ziemny, który będzie dostarczany ze Stanów do Polski drogą morską, mówi wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Marek Woźniak. To jest 2,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Dostawy startują w roku 2022. Będą pochodziły z dwóch terminali w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wystartuje w 2022 roku, drugi rok później w 2023 roku. I dostawy od tego momentu będą trwały przez 20 lat. Koszty zakupu tego gazu wraz z frachtem, z kosztami transportu i wraz z kosztami regazyfikacji w Polsce, w całości te koszty są ponad 20% niższe niż cena gazu rosyjskiego oferowanego obecnie w Polsce. Na dostawy amerykańskiego gazu to kolejny krok na drodze do suwerenności energetycznej. W 2022 roku wygasa umowa z Gazpromem, więc paliwo z USA zapewni nam bezpieczeństwo. Tym bardziej, że umowy zostały podpisane na 20 lat, dodaje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nasza współpraca z naszymi przyjaciółmi, jakimi są dla nas Amerykanie, powoduje, że idziemy w prostej drodze do suwerenności energetycznej. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o gaz. Te kontrakty, które zostały podpisane na 20 lat, dają nam pewność, że te dostawy będą realizowane i że możemy mocno do przodu kierować ambicje Polaków. Tak długie umowy gwarantują, że gazu nam nie zabraknie, jednak z drugiej strony mają też pewne wady, podkreślał dziś na antenie Trójki publicysta gospodarczy Sławomir Chorbaczewski. Ja tutaj mam jedno tylko zaniepokojenie, że znowu zaczynamy podpisywać długoterminowe umowy, bo podpisywanie na 20 lat umowy, moim zdaniem to jest za daleko wybiegający w przyszłość. My bardzo szybko będziemy mieli inny świat wokół siebie, za 50 lat inne pierwotne nośniki energii będą miały znaczenie, w związku z tym byłbym bardzo ostrożny z podpisywaniem umów 20-letnich. Niemniej jednak starajmy się skądkolwiek sprowadzać to paliwo, tak zwane pierwotne nośniki energii w jakiejkolwiek postaci. Oczywiście skroplony gaz jest bardzo dobrym punktem odniesienia. Niepokoić może też fakt, że umowy zostały podpisane, choć nie powstała jeszcze infrastruktura potrzebna do przesyłania gazu ze Stanów Zjednoczonych, ale Jakub Wiech z portalu energetyka24.pl przekonuje, że to dość powszechna praktyka. Infrastruktura, która ma zostać użyta do przesyłania tego gazu, jeszcze jest w budowie. Ona będzie dostępna po roku 2023 najwcześniej. To, co dzisiaj usłyszeliśmy, to są pewne kroki, które służą realizacji strategii PGNiG-u. Warto tutaj wspomnieć, że umowę z Katarem, w oparciu o którą teraz realizowane są dostawy LNG do Świnoujścia, no to zawarto już w 2009 roku, czyli na długo przed budową samego terminalu. Więc to są pewne kroki, które trzeba wykonać już teraz, żeby po prostu w pewnej perspektywie czasowej odbierać dostawy surowca ze Stanów Zjednoczonych. Co innego, jeśli chodzi o cenę gazu, polski rząd chwali się, że amerykańskie paliwo będzie znacznie tańsze niż to sprowadzane ze wschodu. Jednak nie wiadomo, jak będą wyglądały ceny gazu za kilka lat, dodaje Jakub Wiech. Ten surowiec LNG tanieje, więc ta cena będzie szła w dół. No a tutaj umowa została zawarta na okres 20 lat, więc to też może okazać się troszeczkę zbyt długim terminem. A Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo już zapowiada, że w najbliższych tygodniach podpisane zostaną kolejne kontrakty gazowe. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. I tak w praktyce realizuje się to trudne słowo dywersyfikacja, prawda? Tak. Czyli różne zróżnicowanie. Źródła. Tak, zróżnicowanie właśnie, jeśli chodzi o źródła dostaw gazu. I to jest akurat chyba rzeczywiście Katar, Stany Zjednoczone, Norwegia. Kierunek, tak. Rzeczywiście, tym bardziej, że ten gaz będzie można odsprzedawać na rynku wtórnym, jeśli polskie górnictwo nie będzie miało ochoty z niego w jakiś sposób korzystać. Warto dodać, my chyba w sumie około 17 miliardów metrów sześciennych rocznie wykorzystujemy gazu. Z tego 5 miliardów, tak mi się wydaje, że około 5 miliardów wydobywamy. Także Państwo o tym wiedzą tutaj w kraju. No, resztę około 12 właśnie musimy kupować. Póki co kupujemy głównie z kierunków wschodnich. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby trochę ten kierunek odwrócić. Odwrócić, tak. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. 19 minut po 16. Marciba już teraz. It's Marciba and Ruth Maneuver. And we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, it's life ready to go left and right. We're giving it up and bringing it all to light. Come in. You got pours out when I think of love. Mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high. And I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, lose the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh me, oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 16. Przed chwilą była mowa o nośnikach energii, o gazie. A skoro już, proszę Państwa, mówimy o energii, to przy tych mikrofonach przecież sam przy okazji informatora ekonomicznego nieraz o tym z komentatorami rozmawiałem. Drożeje energia elektryczna. Państwo się obawiają i słusznie cen prądu. Na antenie Trójki dzisiaj padła bardzo ważna deklaracja z ust ministra energii, ministra Tchórzewskiego. Za nawet przeciw, kojarzą Państwo audycję codziennie w samopołudnie. Obecność obowiązkowa, jak mawia pan Kuba. W rozmowie z Kubą Strzyczkowskim, minister energii, który zadzwonił do naszego programu, zapewniał, że podwyżek cen prądu właściwie nie będzie. To znaczy będą, ale nieznaczne. Proszę zresztą posłuchać. Prąd po wyborach nie zdrożeje o żadne 40%. Te informacje są kłamstwem. Rozumiem. Nowa taryfa wejdzie w życie w przyszłym roku i możliwa jest podwyżka wielkości rachunku za energię, ale nie większa niż corocznie, czyli że nie przekroczy 5%. Rozumiem. I na takie podwyżki jeżeli czynniki zewnętrzne związane właśnie z europejską polityką klimatyczną, czyli tak zwane ceny praw do emisji dwutlenku węgla, spowodowałyby, że ta podwyżka byłaby większa, to z tego tytułu wszyscy odbiorcy, którzy się rozliczają w pierwszym przedziale podatkowym, dostaną rekompensatę w wielkości tego wzrostu. A no właśnie, panie ministrze, po pierwsze ja z przyjemnością... I to gwarantuję wszystkim obywatelom. A propos rozliczania, czyli nie 40%, tylko 5%, zapisujemy, zarchiwizowaliśmy, będziemy do tych słów wracali. Na zegarach 16:24. Zapraszamy do Trójki. Choć atak miał miejsce pod koniec września, wciąż trwa szacowanie strat z prawie 30 milionów kont użytkowników Facebooka, także tych z Polski. Wyciekły istotne dane. Do tych, którzy stali się ofiarami hakerów, serwis wysłał dzisiaj konkretną informację, co utracili. Jedną z takich osób jest pan Maciej. Jakiś nieuprawniony podmiot wykradł z Facebooka moje dane, imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, dane dotyczące logowania się, geolokalizacji. To jest po prostu przerażające. Ile jest takich osób? Jeżeli chodzi o liczbę w Polsce, to dalej analizujemy sprawę, i śledztwo trwa. Jakub Turowski, Facebook. Nie możemy na razie podać więcej informacji na ten temat. Tym niemniej oczywiście jak tylko będziemy w stanie podać te informacje, przekażemy je opinii publicznej. Co się wiąże z utratą tych danych? Oczywiście nie są to dane, które umożliwią hakerom zaciągnięcie kredytu na jakiegokolwiek użytkownika. Karol Kopańko z serwisu Spiders Web. Ale na przykład mail czy numer telefonu mogą zostać użyte na przykład przez agencje marketingowe do tego, aby dzwonić do ludzi albo wysyłać im różne oferty. Mocno wierzę w to, że zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na poziomie europejskim są odpowiednie organy, które zajmują się tego typu przypadkami, żeby po prostu ktoś wyciągnął konsekwencje z tego typu rzeczy. Czy użytkownicy Facebooka z Polski mogą liczyć na jakieś wsparcie państwa? Ze względów formalnych sprawy nie prowadzi polski organ ochrony danych osobowych. Weronika Kowalik z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lecz organ irlandzki, do którego właściwości należy Facebook, działający w Irlandii, jako przedstawiciel na Europę. Czyli jaka jest państwa rola tutaj? Ponieważ sprawa dotyczy także obywateli polskich, jesteśmy organem zainteresowanym, jesteśmy organem informowanym o ustaleniach. Możemy brać udział w komentowaniu decyzji, rozstrzygnięcia, jakie organ irlandzki w tej sprawie zaproponuje i jesteśmy informowani na bieżąco na temat tego, jakie dowody, jakie dokumenty w sprawie są zbierane. Użytkownicy mogą sprawdzić, czy zostali poszkodowani w ataku za pośrednictwem naszego centrum pomocy, to jest facebook.com/help, ale, i to jest, wydaje mi się, dość kluczowa informacja, nie ma potrzeby podejmowania żadnych innych działań, ani zmieniania hasła i wszystkie dane są dzisiaj bezpieczne. Jakie są możliwe rozstrzygnięcia w tej sprawie? Rozstrzygnięć jest możliwych wiele. Oczywiście tą najbardziej poważną może być kara pieniężna nałożona na Facebook. Może to być nakaz odpowiedniego zachowania się poprzez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Wszystko zależy od tego, jaki stan zostanie ustalony, co się tak naprawdę wydarzyło, na czym polegało naruszenie i co należy naprawić. To profilowanie może być o wiele groźniejsze. Można je wykorzystać na przykład w przypadku kampanii wyborczych na Facebooku, gdzie posty profilujemy do konkretnych osób, sprawdzając, co tym osobom się podoba. Myślałem o tym, żeby napisać jakiś pozew może, czy coś takiego. Osoby takie mogą też dochodzić odszkodowania, ale to odbywa się w odrębnym trybie, w odrębnym postępowaniu. Rozumiem, na gruncie prawa cywilnego czy innego? Także. No, może to być sprawa skomplikowana, ale taka możliwość istnieje. Jak to wpłynie na wizerunek Facebooka? Wydaje mi się, że nie spowoduje eksodusu użytkowników. Te 30 milionów użytkowników, których dane zostały zhakowane, to jest kropla w morzu miliardów użytkowników Facebooka i wydaje mi się, że większy eksodus może spowodować to, że generalnie Facebook przestaje być trendy dla młodych ludzi. Wolą po prostu inne media społecznościowe, takie jak na przykład Instagram. O ustaleniach irlandzkiego odpowiednika Urzędu Ochrony Danych Osobowych można czytać na stronach polskiego urzędu, co zweryfikował Kuba Witkowski. Bardzo dziękujemy. No jestem ciekaw państwa opinii. Być może państwo spotkali się z takim komunikatem ze strony tego portalu społecznościowego. No i co państwo na to, by udostępniać takie dane? A być może właśnie w ramach takiej sytuacji rezygnować z portali społecznościowych. 227 trójek. Darek czeka na telefonie. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song every morning. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules, but all my songs till now I

Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy ja dobrze usłyszałem, pisze pan Mateusz, że kończy się wieloletni kontrakt na dostawy gazu z Rosji, a zaczyna 20-letni na dostawy ze Stanów Zjednoczonych i to ma być dywersyfikacja? Pyta pan Mateusz. No niezupełnie tak, rzeczywiście 20-letni, więc długoletni. Eksperci zwracają uwagę, że może za długo, te dwie dekady to niekoniecznie. No ale panie Mateuszu, jednak to zupełnie inna skala. Chodzi o drobne dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, a nie taki długoletni, potężny kontrakt jak ten z kierunków wschodnich. ZD Trzymałpa, Polskie Radio.pl w każdej sprawie, no ale teraz to Państwu się bardziej przyda numer telefonu 22 i 7 3, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert do Radiowej Trójki Studio Osieckiej, Myśliwiecka 357 jutro, proszę sobie zapisać, jutro punktualnie o 19:00 koncert angielskiej wokalistki Judith Owen. Mamy dla Państwa garść zaproszeń, wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. Morrissey. I skoro każdy dzień jest jak niedziela, to proszę dzwonić 227-3. Darek wciąż ma do Państwa garść zaproszeń na najbliższy koncert. To jutro po godzinie 19:00 Myśliwiecka 357. Zapraszamy do Trójki. A teraz, proszę Państwa, wydawałoby się, że to taka prosta sprawa. Niemal dzień przed dzień wyborów, ważna instrukcja obsługi dla Państwa, dla nas wszystkich. No chcielibyśmy prześledzić, jak dokładnie, prosta rzecz, prawda? Zakreślić kwadracik na karcie wyborczej. Tak, by oddany głos był ważny. Państwowa Komisja Wyborcza dopuszcza każdy znak, który zawiera co najmniej dwie przecinające się linie. Chodzi o to, żeby one się rzeczywiście w tym kwadraciku przecięły. Przynajmniej dwie. Czy i jakie inne jeszcze znaki mogą znaleźć się na karcie wyborczej? O tym w relacji Moniki Suszek. Zbliżają się wybory, czy wiadomo, jaki znak postawić w tej kratce? Czy to krzyżyk, czy to taka fajka powinna być? Generalnie X, przecinające się dwie kreski. Nie jakieś tam fałki, parawki i tym podobne. Można sobie dorysować potem świnkę, nie czyni to obecnie nieważnym. Znaczek można postawić każdy, chodzi o ważny znaczek. Rok kontroli wyborów zgłaszał przy poprzednich 2015 roku wyborach wiele problemów dotyczących oddania głosu. Paweł Zdun z Ruchu Kontroli Wyborów. Tutaj legislator poszedł w dobrą stronę, bo zredefiniował to, jaki znak jest znakiem ważnym. Mianowicie w miejsce dotychczasowego krzyżyka wprowadził definicję taką, że ważnie oddanym głosem są przynajmniej dwie przecinające się linie w polu kratki. Przynajmniej dwóch, czyli mogą być i trzy, i cztery, i pięć, i dziesięć, i dziesięć tysięcy. Nie namawiam do tego, ale gdyby była, to też jest ważny oddany głos, bo tam są przynajmniej dwie przecinające się linie. Co jeżeli na przykład ktoś zamaluje taką kratkę? O, to się zaczynają rzeczy skomplikowane. Jeżeli zamaluje bardzo starannie, tak, że będzie jedna ciemna plama... Socjolog profesor Jacek Haman z Uniwersytetu Warszawskiego. No to jest pewna szansa, że komisja to zinterpretuje jako nieistotny dopisek, że tam nie ma krzyżyka i będzie mógł postawić krzyżyk gdzie indziej. Ale jeżeli na przykład zamaluje nie całkiem dokładnie, no to komisja może uznać, że tam jednak jest swojego rodzaju krzyżyka i głos uznać za nieważny, jeżeli oczywiście znajdzie krzyżyk w innej kratce. A czy na przykład adnotacje, komentarze obok listy mogą być, będą uwzględnione? Takie dopiski na karcie, różnego rodzaju malowidła, rysunki. Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. Co tylko wyborca sobie wymyśli, nie czyni głosu nieważnym. Ale ludzie czasami bywają spontaniczni i kreatywni i na przykład pojawia się pytanie, czy taki emotikon graficzny też mógłby się znaleźć w takiej kratce i czy wtedy głos jest ważny? Przed chwilą rysowaliśmy sobie taką uśmiechniętą buźkę, która w obrębie kratki zawiera po pierwsze uśmiech, to jest pierwsza linia, a po drugie nos, który jest drugą linią i w obrębie kratki te dwie linie się ze sobą przecinają. W tym momencie jest jasne, że taki uśmiech z nosem przecinający się właśnie w obrębie kratki stanowi dwie linie, które się w obrębie tej kratki przecinają, więc w tym momencie głos będzie przez komisję uznany jako ważny. No, to będą uśmiechnięte wybory. Głos będzie uznany za nieważny, tylko w przypadku, gdy na karcie pojawią się dwa znaki przy dwóch lub więcej nazwiskach kandydatów, ale ja się upieram przy tym moim pytaniu. Czy jeśli to będzie nieskończona liczba przecinających się linii w ramach tego kwadracika, czyli rzeczywiście będzie to wręcz zamazany kwadracik, a tego przecież Państwowa Komisja Wyborcza nie chce, czyli właściwie zamazany kwadracik. No, bardzo proszę, wypełniony kolorem długopisu. No to jest w końcu nieskończenie duża liczba przecinających się kresek. Czy to zostanie uznane, czy nie? No bo chodzi o to, by nie mazać. Może Państwo mają swoje podpowiedzi, swoje pomysły, jakie znaczki stawiać? Takie atrakcyjne, wesołe, no może właśnie uśmiechnięte, trochę nietypowe, alternatywne wobec zwykłego krzyżyka, ale takie, które jednocześnie respektują te przepisy i składają się z przynajmniej dwóch przecinających się linii. 2, 2 i 7, 3. Ja bym dla nich nie istniała. Ptaki rozchodzą się na wschodni brzeg, walą z wiatrem, tak by słyszeć je. Miraż powoli rozmywa się, plan doskonały, krótko skrzydły jest. W mieniu oka, głowa w piach, tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, ślepy pęd, czuję w kościach, że zapowiada się znowu bałagan, bo cały czas słyszałem o tym, że można zakreślać, zamazywać i od nowa stawiać krzyżyki. I teraz pod mikroskopem będzie się sprawdzać, czy kreski są, czy to już całkowicie zamalowane, bo to nie wiem, czy flamastrem, czy pędzelkiem. No w ogóle zawracanie głowy, a po prostu wystarczyło, no rzeczywiście, żeby było powiedziane tak jasno i otwarcie. Krzyżyk coś tam, a żadnych innych w innym miejscu, bo tak to, jeżeli ktoś zrobi gwiazdkę, a potem postawi krzyżyk, bo wydaje mu się, że tamten zamazał i wtedy będzie głos nieważny, tak? Pędzelkiem to lepiej, proszę pana, nie, lepiej z tych narzędzi pisarskich skorzystać, które tam w lokalu wyborczym będą dostępne, ale rzeczywiście szykuje się trochę taka gra w kółko i krzyżyk. No byle nie w kółko, krzyżyk może być. Zapraszamy do Trójki. Exit tax. W dosłownym tłumaczeniu no, podatek od wyjścia, prawda? Ten nowy rodzaj podatku ma obowiązywać w Polsce od stycznia przyszłego roku. Podatek ma obciążać przedsiębiorstwo, które mogłoby wypracować dochód w kraju, ale przenosi się za granicę. Chodzi więc nie tyle o realnie osiągnięty dochód, ile o hipotetyczne zyski z kapitału. Podatek jest przewidziany w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 2016 roku. W Polsce ma on być jednak znacznie rozszerzony, ma odprowadzać będą go osoby również fizyczne. To jest ciekawe. No właśnie, w przypadku zwykłych emigrantów podatek ma objąć potencjalny zysk z posiadanych przez te osoby papierów wartościowych, udziałów w spółkach i funduszach inwestycyjnych. Skomplikowane to wszystko, prawda? Raport w tej sprawie dzisiaj przedstawił Instytut Staszica. No i niech nam to wszystko wyjaśni Tomasz Jeleński. Podstawowy błąd, jaki zrobiło Ministerstwo Finansów, to objęcie tym podatkiem osób fizycznych, mówi Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. Komisja Europejska nakazuje wprowadzić ten podatek dla osób prawnych. O tyle Polska w projekcie ustawy wprowadzającej tę dyrektywę chce wprowadzić go także dla osób fizycznych, które posiadają co najmniej 4 miliony złotych majątku i chciałyby przenieść się za granicę. Ten podatek miałby do tego wejść w życie w 2019, a nie w 2020 roku, jak proponuje dyrektywa unijna. I świadczy to niestety źle o polskim państwie, tłumaczy Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Exit tax jest przyznaniem się, że jednak nasi obywatele o wiele częściej zaczynają korzystać z możliwości w innych krajach niż we własnej ojczyźnie i że nie do końca jakby rozumieją konieczność patriotyzmu gospodarczego. Niestety, państwo w tym przypadku zrobiło wszystko, by przedsiębiorcy dołożyć coś, czego nawet nie miała zamiaru zrobić Unia. W takim przypadku trochę niezręcznie przekonywać obywateli, by karnie płacili taki podatek, dodaje Andrzej Sadowski. Tylko jak zauważył George Orwell, nikt nie jest patriotą, jeżeli chodzi o podatki, zwłaszcza podatki, które mają charakter rażąco niesprawiedliwy w odczuciu obywateli, a z takimi podatkami mamy niestety w Polsce do czynienia. Według Instytutu Staszica sposób wcielenia dyrektywy unijnej nosi znamiona nadregulacji i tym samym narusza swobodę przepływu kapitału w Unii, uważa Dawid Piekarz. Opodatkowywanie osób fizycznych, zwłaszcza w tak restrykcyjny sposób, może naruszać swobodę przepływu osób i kapitału w Unii Europejskiej i może być powodem niekorzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo wiele tego typu wyroków w stosunku do innych państw już zostało wydanych. Bardzo długo zabiegałem o wypowiedź w sprawie podatku Exit Tax w Ministerstwie Finansów. W końcu po prawie 4 godzinach nadeszła mailem wypowiedź dźwiękowa. Przede wszystkim Exit Tax nie jest pomysłem polskim. Jego wprowadzenie nakazuje dyrektywa ATAD. Już teraz w 11 państwach Unii Europejskiej opodatkowuje się niezrealizowane zyski kapitałowe osób fizycznych, a albo też w stosunku do tych osób wprowadzono regulacje o analogicznej funkcji. W tej sytuacji Polska jest de facto w grupie ostatnich państw wprowadzających to rozwiązanie. Te słowa wypowiedział Paweł Jurek z biura prasowego Fiskusa. Niestety nie miałem możliwości zadania pytania. Z przesyłki dźwiękowej można się jeszcze dowiedzieć, że polska wersja podatku exit tax to wariant łagodny na tle innych państw. Regulacja jest bardzo łagodna, bowiem obowiązywać będzie niska na tle innych państw 19% stawka, a dla niektórych osób fizycznych stawka tego podatku będzie wynosiła tylko 3%, co też bardzo ważne, będzie możliwość rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty, nawet na okres 5 lat. I jak Państwo słyszeli, był to raczej komunikat, a nie odpowiedź na pytania. Cóż, jak śpiewali klasycy, pieniądze rzeczywiście rządzą światem. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. To ja jeszcze powtórzę, bo zasłużył Tomasz Jeleński. Bardzo dziękuję. Na wszelki wypadek lepiej, proszę Państwa, nigdzie nie wychodzić, lepiej zostać i posłuchać Trójki, wtedy żaden podatek Państwa nie dotknie. No przynajmniej nie ten nowy, nie projektowany. W Trójce Agata Karczewska już teraz. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stop their screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey's drummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do 17, ponad 10 tysięcy, wyobrażają sobie Państwo, ponad 10 tysięcy głosów już w tym plebiscycie, a mają jeszcze Państwo czas do, no, do 11 listopada. 100 książek na stulecie niepodległości. Marek Chłasko. Pierwszy krok w chmurach. Debiutancki tom opowiadań autora, który ledwie przekroczył 20 rok życia, stał się w roku 1956 absolutną sensacją. A czasy temu sprzyjały. Polska powoli wychodziła z powojennego stalinizmu. Październikowe protesty wyniosły do władzy ekipę Gomułki, a w kulturze nadeszła odwilż. Przez poprzednią dekadę polskiej literaturze próbowano narzucić socrealizm. Wydawano niemal wyłącznie książki o trudzie robotnika, dobrych komunistach i wielkich budowach socjalizmu. W takiej sytuacji pojawia się debiutancki zbiór opowiadań Marka Chłaski, który odnosi wielki sukces. W Polsce nie było wcześniej takiej prozy. Styl Chłaski, wyraźnie inspirowany Hemingwayem, był ekspresyjny, emocjonalny, a jednocześnie oszczędny. A same opowiadania opisujące prozę życia w biednym komunistycznym kraju pokazywały to, o czym propaganda milczała. Na przykład